era Joao Cancelo, va el Frec i Cancelo de primeres amb Fegulí. Fegulí a veure què és el que fa. La via segon pal per a Negredo, la deixa Negredo amb el remat, el balo penja, gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, del València, patrocinat per Ferto, concessionari oficial Peugeot en Torrent i Silla. En un baló penjat que intenta matar a terra Negredo, li deixa, li fa una deixada perfecta per a Piatti que ve lliure de marca, li pega en semierrada, li pega mossegada, però és en un globus al qual no arriba Saizar, s'acaba menjant el porter del Córdoba, la pilota que travessa la línia de gol. 81 per a 82 de partit, ha marcat el València, ho ha fet Pablito Piatti, Córdoba 1, València 2.